Elektryczny Audi Q8 dostępny jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Na zegarach 18, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przed kolejnym spotkaniem wątpliwości mają i wicepremier Beata Szydło i szef ZNP, ale obie strony zapewniają, że liczą na porozumienie w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Koniec okupacji granicy z Macedonią Północną. Uchodźcy wrócili do ośrodków w Grecji. W serwisie Trójki także o wyjątkowych motocyklach, które przyjechały do Puław. Za godzinę w warszawskim Centrum Dialog mają się zacząć rozmowy przedstawicieli rządu z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Obie strony deklarują chęć porozumienia, ale wicepremier Beata Szydło krytykuje słowa Sławomira Broniarza. Jeżeli dzisiaj ja słyszę ze strony pana przewodniczącego Broniarza, że nie było rozmów, czy nie było otwartości ze strony rządu, no to moje argumenty są takie. W tym roku była już w styczniu podwyżka, w ubiegłym roku była podwyżka, we wrześniu będzie kolejna, czyli 15% w tym roku wzrostu wynagrodzeń we wrześniu. To nie są argumenty, to nie jest wola rozmowy. Mogłabym się zastanawiać, czy rzeczywiście panu Broniarzowi chodzi tylko i wyłącznie o los nauczycieli. Z kolei Sławomir Broniarz mówił wczoraj, że ma wątpliwości, czy wyznaczony termin rozmów tuż przed zapowiadanym na jutro strajkiem w szkołach jest uzasadniony. Zakładam, że strona rządowa robi to takim rzutem na taśmę, nie po to, żeby po raz kolejny rozjuszyć nauczycieli, przedstawić propozycję, która wiadomo, że będzie do odrzucenia, po to tylko, żebyśmy ją odrzucili, tylko że przyjdzie z tymi pomysłami, które będą korespondowały z oczekiwaniami partnerów w postaci Forum i ZNP. ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą 30% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w tym roku. Strona rządowa proponuje 15% i w ciągu kilku lat zwiększenie pensum nauczycielskiego, czyli godzin pracy z jednoczesnym zwiększeniem wynagrodzeń, a także skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Jeśli w trakcie dzisiejszych rozmów nie dojdzie do porozumienia, ZNP chce od jutra rozpocząć w szkołach bezterminowy strajk. My pytamy, co w tej sytuacji mogą zrobić rodzice. Kodeks pracy przewiduje kilka możliwości i o nich Martyna Szymczakowska. W takiej sytuacji rodzice mogą skorzystać z przepisów kodeksu pracy i zostać z dziećmi w domach. Pierwsza możliwość to wykorzystanie 2 dni opieki na zdrowe dziecko. Ułatwienie dotyczy dzieci do 14 roku życia i przysługuje tylko jednemu z rodziców. Drugie rozwiązanie to zasiłek opiekuńczy na dziecko, które nie ukończyło 8 lat. Z tego prawa można skorzystać, gdy rodzic o zamknięciu placówki dowie się w terminie krótszym niż 7 dni przed strajkiem. Rodzice mogą też wykorzystać urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że jeśli wniosek zostanie złożony na ostatnią chwilę, pracodawca może go odrzucić. Ostatnia możliwość to wykorzystanie urlopu na żądanie. W ciągu roku pracownikowi przysługują 4 takie dni. Niezależnie od przepisów kodeksu pracy, część pracodawców zapowiedziało, że na czas ewentualnego strajku w szkołach pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki zdalnie lub przyjść do pracy z dzieckiem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Uchodźcy, którzy zgromadzili się w pobliżu granicy z Macedonią Północną w nadziei na jej przekroczenie, wrócili już do greckich ośrodków dla imigrantów. Przez 3 dni próbowali przedostać się przez kordon policyjny, co kończyło się starciami z greckimi służbami. Kilkaset osób zgromadziło się przy granicy po doniesieniach w mediach społecznościowych, że zostanie ona otwarta. Okazało się, że to fałszywe informacje. 3 lata temu po zamknięciu tzw. szlaku bałkańskiego w Grecji utknęło co najmniej 120 tysięcy uchodźców, którzy chcieli przedostać się do innych krajów, na przykład do Niemiec. W serwisie Trójki przenosimy się do Puław. Tam zorganizowano motocyklową niedzielę w stylu retro. Panie w kreacjach z lat 20. i 30., panowie w mundurach wojskowych czy policyjnych. Można podziwiać motocykle służb mundurowych, wyprodukowane do 1945 roku. Mamy blisko 30 motocykli wystawionych na naszej imprezie. Są to białe kruki. Mamy piękne motocykle odrestaurowane, ale również nieodrestaurowane. Takie jak 70-80 lat temu wyjechały z fabryki. Ta farba 80-letnia dalej na nich jest i motocykle oczywiście są sprawne. Mówił pomysłodawca imprezy Artur Brewczak. Ogromne zainteresowanie wzbudził 100-letni Harley Davidson Model F, którego do dawnej świetności doprowadził Ryszard Borucki. Motocykl został nabyty w dalekich krajach w stanie nadającym się tak naprawdę tylko do skupu złomu. Natomiast 3 lata pracy, poszukiwań oryginalnych części zaowocowały, że motocykl jest w tej chwili kompletny prawie i motocykl wyruszy w podróż, kolejny etap swojego życia. Dodajmy, że sensację wzbudził także Kettenkrad, czyli wojskowy pojazd zbudowany w Niemczech na potrzeby Związku Radzieckiego. Ma wprawdzie kierownicę i przednie koło jak motocykl, ale napęd gąsienicowy. To wszystko teraz. Kolejne informacje w Trójce o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze parę słów o pogodzie. Po ciepłym dniu zimna noc od 0 do 5 stopni, a na północy przygruntowe przymrozki do minus 4. We wschodniej połowie kraju także mgły. Jutro znów piękna pogoda, będzie dużo słońca. Jedynie w regionach północnych może się chmurzyć i może padać. Tam będzie też najzimniej, bo od 10 do 13 stopni, do tego dość silny wiatr, ale w innych miejscach od 17 do 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz inteligentne Audi A6 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Europejski Kongres Gospodarczy. 11. edycja największego biznesowego wydarzenia Europy Centralnej. Debaty o polskiej i światowej gospodarce. Zapraszamy od 13 do 15 maja do Katowic, do Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spotka. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 170 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej części naszej sportowej audycji. Michał Olszański i Adam Malecki. Chyba możemy poinformować Państwa o dobrej informacji, poinformować o informacji. Mistrzostwa Europy w ciężarach i tutaj złoty medal Joanny Łochowskiej. Wywalczyła ten medal w Batumi, więc bardzo dobra informacja w kategorii do 55 kg. 29. kolejka Ekstraklasy. W zakończonym meczu aż 6 bramek. Pogoń zremisowała z Arką Gdynia 3-3. A jak wygląda sytuacja w Zabrzu, gdzie Górnik gra z Legią? Halo, Filip Jastrzębski. Halo, halo, jest 7 minuta tego spotkania. Górnik Zabrze remisuje z Legią Warszawa 0-0, ale Górnik naciska. Już Igor Angulo miał jedną sytuację bliski, także wtargnięcia w pole karne Radosława Cieżniaka były także Szymon Żurkowski, czyli ta największa gwiazda Górnika razem z Igorem Angulo. Pod wodą Marcina Brosza Górnik Zabrze jeszcze u siebie nie przegrał z Legią Warszawa, ale ostatnie 3 spotkania odbyły się w Warszawie i tam górą już byli legioniści. A jak będzie dziś? No na razie wiele wskazuje na to, że będzie to takie otwarte spotkanie. Dużo kontrataków i z jednej i z drugiej strony i właśnie po jednym takim kontrataku sfaulowany został Dominik Nocz z Legii Warszawa. Sfaulował go Adrian Gryszkiewicz, który otrzymał już żółtą kartkę, więc musi uważać się prawy obrońca Górnika Zabrze. Teraz mamy taką przerwę w grze, bo sędzia Mariusz Złotek powstrzymał jednego z piłkarzy Górnika Zabrze, to Walerian Gwilia. No i zobaczymy, jak to będzie dzisiaj w Zabrzu, gdzie przypomnę, Legia jest prowadzona przez Aleksandara Wukowicza. Wukowicz w roli trenera Legii teraz po zwolnieniu Ricardo Sapinto rozegrał jedno spotkanie i Legia zaprezentowała się znakomicie, wygrała z Jagiellonią Białystok aż 3-0, no i pewnie tyle samo. Goli życzyliby sobie przyjezdni kibice także w dzisiejszym spotkaniu, ale Górnik u siebie jest niesamowicie groźny, ma piękne wsparcie miejscowych kibiców, którzy no będą pewnie nieść tę drużynę Marcina Brosza do tego, by może sprawiła sensację i wygrała z Legią Warszawa. Na razie jest 8 minuta tego meczu i bez bramek. Dziękujemy, mówił z Zabrza Filip Jastrzębski. Chcesz dodać? Chcę dodać informacje siatkarskie, bo trwa pojedynek Zawiercia z Radomiem. Jest 1-0 w setach w tej chwili po pierwszym secie dla Zawiercia. Stawką jest awans do półfinału Mistrzostw Polski. A już w półfinałach grają Panie. Wczoraj sensacyjnie Chemik Police przegrał z Grotem Budowlanymi z Łodzi, ale dzisiaj drugi zespół z Łodzi wygrał swój mecz w Rzeszowie. Deweloper z Rzeszów przegrał z ŁKS-em Łódź 2-3. To są pierwsze spotkania, rewanże za tydzień. Dlaczego ale, skoro ta i tam, i tutaj Łódź wygrała? A ja powiedziałem jak? No, że ale. Aha, tu mnie łapiesz. Ciągle nie możesz mi darować tych 50 pań, które spadają na spadochronach. Nie daruję ci. Oczywiście, że ci daruję. Dodam w takim razie, że w Ekstralidze Żużlowej Unia Leszno pokonała Betar Sparta Wrocław 50-40. 22,7 trójek. Państwo do nas dzwonią w różnych sprawach związanych z różnymi imprezami sportowymi. Bardzo prosimy o ciekawe informacje, a także o komentarze do tego, co dzieje się na tych światowych imprezach. Mamy w tej chwili 10 minut po godzinie 18. Świetny moment na Cranberries. Państwo mają zamiar powiedzieć o dzisiejszym wyścigu Oxford-Cambridge, w którym brał udział Polak Nathan Węgrzyn-Szymczyk i prowadząc osadę Cambridge doprowadził do zwycięstwa. Więc pierwszy raz w historii Polak płynąc w barwach Cambridge wygrał, będąc kapitanem. Pamiętasz, kiedy gościliśmy w trzeciej stronie medalu kilka dobrych lat temu Przemysława Pawlickiego? Bardzo sympatyczny, fajny chłopak. Tak, jeszcze wtedy był młodym chłopakiem, miał 17 lat, ale wiadomo było, że wielka kariera przed nim. Wiadomo było także, że jego młodszy brat, Piotrek Pawlicki, jest równie utalentowany. I zobacz, tak się złożyło, że przez jakiś czas jeździli razem w jednym klubie, a potem ich drogi się jakoś rozjechały. Przemysław Pawlicki jeździ w GKM-ie Grudziądz. Piotrek jest kapitanem Unii Leszno, mimo młodego wieku, bardzo odpowiedzialna rola. Miałem okazję spotkać się z Przemkiem przed dzisiejszym meczem z GKM-u w Lublinie z Motorem. No i zapytałem go, jaka jest jego forma, także zapytałem, jak się sprawdza w roli ojca. Ma prawie 2 lata, a drugi również już jest na świecie i ma 3 miesiące, więc czas biegnie naprawdę bardzo szybko i bardzo dużo się zmienia. Leon już na zdjęciach, które czasami umieszczasz, gdzieś tam już w tle się pojawia, kiedy ty śmigasz na krosie, gdzieś latasz w powietrzu, a on patrzy na tatę. Szybko go wprowadzasz już w te tajniki sportu ekstremalnego i żużla. Tak szczerze, moje życie w większości jest ukierunkowane sportu i czy jeżdżę na żużlu, czy nie jeżdżę na żużlu, i tak uprawiam sport w różnych dyscyplinach, w różnych płaszczyznach. Kocham to robić, uwielbiam trenować, uwielbiam uprawiać sport, dlatego to jest też czas, który mogę spędzić z nim, bo po południu tylko na obiad i lecieć na drugi trening. Wrócę z powrotem na przekąskę na chwilę i lecę na trzeci trening, więc tego czasu też nie za wiele mogę spędzić z nimi, więc każdy taką możliwość zabieram ich. Tam wtedy mogę z nim spędzić trochę czasu. On bardzo lubi motocykle. Kiedy słyszy w ogóle przejeżdżający gdziekolwiek motocykl, to pierwsze co robi, to się okręca i tata, tata, tata. W domu nie wsiada na konia bez kasku, na rower nie wsiada bez kasku, więc coś już tam podchwycił od taty. A Axel, bo tak się zastanawiałem, wiesz, jakie jest pierwsze skojarzenie, akurat moje, to jest Guns N' Roses. Czy to był jakiś wpływ? To tak, skojarzyło mi się też głównie z Guns N' Roses. Położne na sali porodówce byłem w szoku. Jak się zmienił Przemek jako rider, jako zawodnik sportów ekstremalnych po tych doświadczeniach ojcostwa? Tylko na plus. Dzieci mi pomogły troszeczkę w stabilizacji życiowej, w spokoju, w nauce cierpliwości. W żadnym wypadku nie mam czegoś takiego, żebym na torze jeszcze myślał o małych w trakcie ataku, tylko myślę o tym, żeby zwyciężyć wyścig. Fantastycznie ostatnio wygrałeś w memoriale Edwarda Jancarza. Odlew twojej ręki będzie tam figurował. To jest, wiesz, coś, co zostaje na zawsze. Przy pierwszym odlewie myślałem, że kurczę, będę siedział na tym torze tam pół godziny, bo nie chciałem zastygnąć, ale odbiliśmy drugi raz i bardzo się cieszę z tego powodu, że zostanę upamiętniony w Gorzowie. Udało się, bardzo fajne zawody, fajny początek sezonu. No i silniki śmigają, a to dla żużlowca na początku sezonu fajny znak. Tak, to jest bardzo ważna sprawa w sportach motorowych w ogóle. Każdy zawodnik wchodzący w sezon przygotowuje się na maksa, robi wszystko zimą, żeby jak najlepiej się przygotować, ale też nie jesteś pewny tego, jak sprzętowo będziesz dograny. Małe zmiany poczynione w moim warsztacie, nowe silniki. Na początku sezonu nie było łatwo, ale dopracowaliśmy tak, że już zaczyna to wszystko się kształtować w dobrym kierunku. Trochę takie miałeś doświadczenie sezonu Grand Prix jak swego czasu Janek Kołodziej, kiedy pierwszy raz jechał w tym pełnym cyklu. Musiał potem pewne rzeczy przejść, natomiast teraz mówi, że tak naprawdę teraz dopiero czuje się taki gotowy do tego, żeby w tym cyklu jeździć. Ty jak patrzysz teraz na Grand Prix? Chciałbyś od razu wrócić? Tęsknisz już za tym? Tęskniłem już po ostatniej rundzie. To było moim marzeniem ścigać się w Grand Prix i dalej to jest moim marzeniem ścigać się w Grand Prix i walczyć o najwyższe tytuły mistrza świata. Będę ciężko pracował, żeby tak było, nieustannie pracował, żeby tam wrócić i powalczyć, a czas pokaże, czy tak będzie. A powiedz, jak patrzysz na swoją w ogóle karierę, jak zaczynałeś jako chłopak w 2008 w Lesznie, chłopak z Leszna, wychowanek i teraz patrząc potem na tą karierę, gdzie byłeś w różnych klubach i Stal Gorzów, teraz jesteś w Grudziądzu, jeszcze był twór warszawski swego czasu. Czy serce nie podpowiada ci często, że chciałbyś po prostu, żeby to było Leszno, żeby był spokój, żebyś z Piotkiem mógł jeździć w jednym teamie, zdobywać mistrzostwa Polski? Coś takiego jest? Czy patrzysz z dystansem i na ludzi na to? Na początku tak patrzyłem i bardzo chciałem się ścigać z Piotkiem, tak jak Piotrek chciał się ścigać ze mną w jednej drużynie. Ale teraz już wiemy o tym, że jesteśmy zawodowcami i czasami tak po prostu ciężko jest zgrać się w jednej drużynie. Więc jak na razie skupiamy się na tym, co jest i podchodzimy do tym na większym luzie, spokoju. A jak się w przyszłości uda ścigać w jednym klubie, to na pewno będziemy się z tego cieszyli. A jakim wujkiem jest Piotrek? Piotrek jest bardzo dobrym wujkiem, jest w ogóle wujkiem chrzestnym Leona. Tak, ojcem chrzestnym. Nawet bierze Leona do siebie na nocki. On bardzo lubi dzieci i lubi przebywać z dziećmi, tym bardziej, że Leon mu bardzo pasuje, bo jest to dziecko, które jest takie pozytywne, wesołe, rozbiegane, więc aktywne. A Piotrek również jest osobą aktywną, więc dobrze się dogadują ze sobą. Okej, to teraz o składzie, o Grudziądzu, bo Artiom złamał obojczyk. Natomiast reszta, Kenneth Bier, jest Tonio Lindbeck. Jak patrzysz na tę pakę? Mamy naprawdę fajny zespół, mamy bardzo dobry zespół. Jesteśmy mocną, wyrównaną drużyną. No nieszczęście takie, że Artiom złapał kontuzję i jednak z tego początku sezonu będzie delikatnie wykluczony. Ale szybko się wykuruje i szybko wróci na tor z formą taką samą, jaką miał dotychczas. Nie ukrywam, że bardzo wierzę w nasz zespół i wierzę w to, że GKM w tym roku jest w stanie powalczyć o naprawdę wysokie cele. A powiedz mi jeszcze na koniec, jak jest z tym dmuchaniem walkomat przed meczami, bo teraz będzie obowiązek, że wszyscy będą sprawdzalni. To jest dla Was jakiś problem, czy nie ma żadnego? Dla nas zawodników to nie jest żaden problem i myślę, że dla teamów też, no bo jadąc na zawody, no nikt sobie nie pozwoli na to, żeby gdzieś pod wpływem alkoholu wsiadać na motocykl, więc to nie jest żaden problem, chyba że po prostu będziemy musieli być 2,5 godziny przed zawodami, czego nie do końca lubię. To wtedy będzie problem. No ale wiem, że niektórzy muszą się mieć na baczności. Oczywiście to są jakieś jednostki, ale w przeszłości bywało tak, że no, na przykład wielki Richardson, który przepraszam, Richardson. Panie Richardson, z tobą prowadzi program czasami. Tony Richardson, oczywiście żużlowiec, słynął z tego, że... Może był tak zwany wczorajszy. Tak, że potrafił zabalować, a potem jeździł fenomenalnie, także pewnie z tym alkomatem mogły być o poranku problemy, albo po południu. Dobrze, mówiliśmy o synach Przemka Pawlickiego, jeden Leon, a drugi Axel od Axel Rose z Guns N' Roses. No to proszę bardzo. Mały sobie? Akselek ucieszył. Tak, ucieszył się, na pewno tańczył, a aż chce się na żużlu pojechać, prawda? No, z taką muzyką. Oczywiście. A ty jeździłeś kiedyś na motorze żużlowym? Nie, nie jeździłem sam. Jeździłem jako pasażer. A i fajnie było? No tak. To tak jak z tym moim lotem na spadochronie. Tak. Ja też tak nie sam. W tandemie. No, widzisz? Proszę bardzo. Proszę Państwa, efektowne poślizgi, zacięta walka zderzak w zderzak i błotnik w błotnik, różnorodność samochodów i klas. To wszystko rallycross. W Słomczynie dziś zainaugurowano nowy sezon Mistrzostw Polski. Rekordowy po raz pierwszy liczba zawodników przekroczyła setkę. Tytuł broni Tomasz Kuchar, no znany Państwu, znakomity nasz rajdowiec, który teraz czuje się jak ryba w wodzie w rallycrossie. On w ostatnich trzech sezonach nie miał sobie równych i teraz także celuje w zwycięstwo. Słyszycie te werble, słyszycie jak piją w Słomczynie na autodromie i poszedł Kochar bez strzeli jak surowcy. Pognał, popędził i gna i pędzi i tylko huk i tylko pisk opon i ryk silników. Pamiętam, że w zeszłym roku rozmawialiśmy i gdzieś wydawało mi się, że w twojej głowie pojawiły się wątpliwości, czy chcesz to dalej robić. To, że jesteśmy tutaj dzisiaj, chyba świadczy o tym, że to wciąż kręci. To prawda, Rallycross jest w moim przekonaniu, a mam dosyć duże doświadczenie w motorsporcie, spędziłem 20 lat, czy ponad 20 lat na rajdowych odcinkach specjalnych i Rallycross faktycznie jest super ekscytujący. Faktycznie akcja jest non-stop i właściwie to emocje nie tylko dla nas, kierowców, nie tylko dla członków ekip, czy mediów i dziennikarzy, są po prostu niesamowite. Cały czas coś się dzieje. Kończy się jeden bieg, zaczyna się kolejny. Nawet jak ktoś ma jakiegoś pecha w danym biegu, w danej kwalifikacji, to nie przekreśla to jego szans na dobry wynik na koniec. Co jest właściwie rzadko spotykane w motorsporcie, w chociażby rajdach czy wyścigach samochodowych. Strata na danym odcinku specjalnym, duża strata jest czasami wręcz nie do odrobienia. Tutaj w Rallycrossie wszystko jest otwarte, wszystko się może zdarzyć. I do tego wszystkiego jest to, że te samochody są niesamowite, którymi jeździmy. Te potężne moce, 600 koni mechanicznych, te przyspieszenia poniżej 2 sekund od 0 do 100. To jest tak niesamowicie ekscytujące, że faktycznie nie jest łatwo z tym skończyć. A do tego wszystkiego mój zespół prosperuje bardzo dobrze, mamy zacnych bardzo partnerów i oni wręcz cisnęli mnie o to, żeby dalej kontynuować, żeby nasz zespół dalej istniał z moją osobą za kierownicą, więc zostałem na jeszcze jeden rok. Zobaczymy, co będzie. Akurat to, jak ty startowałeś po raz pierwszy w Rallycrossie, zbiegło się też z tym, kiedy ja byłem tutaj po raz pierwszy. Nie pamiętam takich tłumów w Słomczynie wtedy, a to, co się na przestrzeni tych lat stało, to jest z każdym rokiem taka ewolucja na plus. Dzisiaj w Słomczynie jest ludzi mnóstwo. Tak, to jest niesamowite, że ta dyscyplina w tak krótkim czasie się potrafiła rozwinąć, tak bardzo doszła do tak wysokiego poziomu, że mamy, jeśli dobrze pamiętam, ponad 110 startujących samochodów, 6 takich absolutnie topowych superkarów, kolejnych 12 superkarów light, że mamy tak dużo właściwie we wszystkich klasach, więc to jest fantastycznie. A te tłumy kibiców, okej, no trzeba powiedzieć sobie szczerze, że pogoda nam dzisiaj wybitnie dopisała, no ale mimo tego, no te pełne trybuny ludzi, ludzie siedzący na wałach, wszędzie naokoło, te osoby obsiadające tor, to naprawdę robi niesamowite wrażenie. A w porównaniu do rajdów, w których tak długo byłeś, tam kibice gdzieś na odcinkach, jakaś tutaj garstka, to jednak wszystko zmasowane, to chyba dla ciebie jako dla kierowcy widowiskowo też chyba lepiej działa. Jakbyśmy popatrzyli na to, co było w rajdach samochodowych, nie wiem, na przełomie wieku, to było faktycznie coś niesamowitego. Te setki tysięcy kibiców na odcinkach specjalnych stojące wzdłuż właściwie każdego odcinka specjalnego, ale to też jakby trochę siadło. Ja już wprawdzie nie jeżdżę w rajdach od 5 lat czy od 4 lat, natomiast i nie chodzę, nawet nie oglądam rajdów, po prostu skończyłem z tym kompletnie, ale znajomi kibice, którzy, czy nawet członkowie zespołów, którzy jeżdżą na rajdy w dalszym ciągu, mówią, że niestety w Polsce te rajdy siadły, że już nie ma takich tłumów kibiców, że już to nie jest takie ekscytujące, że teraz to warto faktycznie chodzić i kibicować na Rallycross, bo to wszystko jest podane jak na tacy. Właściwie kibice nie mają szans się nudzić i nie muszą nigdzie chodzić po odcinku specjalnym parę kilometrów, żeby dojść na dany zakręt i widzieć rajdówkę jadącą przez sekundę czy dwie. Tutaj faktycznie non-stop jest akcja, non-stop coś się dzieje, non-stop jakby są emocje. Powiedziałeś o tych kilku superkarach takich z prawdziwego zdarzenia. No jednym z nich jeździ Marcin Gagacki, czyli twój najgroźniejszy rywal, jeśli chodzi o Rallycross. Zmiana auta u niego. Teraz już nie Mitsubishi, tylko Volkswagen. I teraz czy to też się może przełożyć na to, że Marcin będzie jeszcze groźniejszy w tym sezonie? Tak, tak. To znaczy Marcin był zawsze bardzo groźny, ale Marcin to nie jedyna mocna strona tutaj, jeżeli chodzi o zawodników. To nie jedyny ciężki orzech do zgryzienia dla nas. Chciałbym zwrócić uwagę na Maćka Cywińskiego, który jeździ moim byłym samochodem. Chciałem zwrócić uwagę na Darka Topolowskiego, który robi po prostu jakieś niewiarygodne czasy. Darek zrobił naprawdę potężny progres i faktycznie jedzie takim tempem, że naprawdę ciężko go dogonić. Do tego Marcin Wicik, który wczoraj miał dosyć groźny wypadek i życzymy mu rychłego powrotu do zdrowia. To są naprawdę zawodnicy, którzy, no, jak to się mówi, jeńców nie biorą. Nie zapominajmy także o czołówce klasy Supercars Light z Mariuszem Nowocieniem na czele, bo to naprawdę topowy zawodnik. Wprawdzie Lighty są ciutkę słabsze, ale jednak jak trochę popada albo jak będzie z innego powodu gorsza przyczepność, no to myślę, że Lighty mogą być również szybkie, albo nawet szybsze od naszych mocnych superkarów. Pewnie o cele na sezon, który już się rozpoczął, trudno jest pytać wielokrotnego mistrza Polski, bo wiadomo jaki jest. Natomiast czego się spodziewasz po tym sezonie? No widać już po tej pierwszej rundzie, że tutaj łatwo nie będzie. No, oczywiście mój cel to zdobycie czwartego tytułu mistrza Polski. Oczywiście ten sezon nie będzie taki łatwy jak poprzednie. Konkurencja się bardzo dozbroiła i nauczyła jeździć, co po niektórzy, bardzo szybko, więc spodziewam się, że będzie walka do ostatniego finałowego biegu podczas ostatniej eliminacji, czyli w Toruniu. To był Tomasz Kuchar, z którym rozmawiał Mateusz Fusiarz. Tym razem Tomasz Kuchar i Marcin Gagacki nie ukończyli wyścigu, bo doszło do kolizji na jednym z ostatnich zakrętów, a sensacyjnie wygrał Maciej Cywiński. A my przenosimy się już do Zabrze, gdzie jest Filip Jastrzębski. Zmiana wyniku w meczu Górnika z Legią. Co się dzieje? Mamy gola dla Górnika Zabrze. Igor Angulo zdobywcą tej pierwszej bramki w tym spotkaniu. Jest 29. minuta tego meczu. No i Górnik prowadzi 1-0. Fantastyczne dośrodkowanie z prawego skrzydła otrzymał Igor Angulo i stanął wprost przed Radosławem Cieżniakiem. I tym razem już się nie pomylił. Już go pokonał, bo była to jego druga albo i trzecia sytuacja w tym meczu, więc potrzebował tych trzech sytuacji Angulo, by zdobyć bramkę. Zaczyna się robić naprawdę interesująco, ciekawie, bo Legia prowadzi, Legia przegrywa oczywiście w Zabrzu z Górnikiem 0-1. Bardzo dziękujemy. Będziemy oczywiście trzymali rękę na pulsie. Teraz chwila z zespołem Redbox, a już za chwilę założymy takie koszulki, w jakich grali piłkarze przed wojną. We are the ones with fire. w naszym studiu gość Jan Dubiel z WKS-u Śmigły Wilno. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy ty jesteś piłkarzem, czy podajesz piłki, czy może nie, organizujesz? Nie, jestem piłkarzem. Kiedyś marzyłem o tym, żeby być piłkarzem, ale byłem za słaby, żeby dostać się do jakiegoś porządnego klubu. Pewnie jakbyś się urodził przed rokiem 1939, to kto wie, czy byś w WKS-ie Śmigły Wilno się jeżeli bym odbywał zasadniczą służbę wojskową, jak większość wtedy moich rówieśników, no to jest duża szansa, że grałbym w jakimś pułkowym klubie. Dobrze, Janek, to wytłumaczmy w takim, takim razie, czym jest Retroliga, bo właśnie z tego powodu się spotykamy. Już pierwsze mecze za nami. Skąd pomysł właśnie, żeby takie retrospekcyjne trochę mecze rozgrywać? Retroliga to jest pierwsza na pewno w Polsce, ale wydaje nam się też, że w Europie i na świecie liga powołana do życia przez rekonstruktorów historycznych, gdzie jest normalnie, są kolejki, jest mecz, rewanż. Jest to wszystko gramy wedle zasad przedwojennych. Mamy na sobie obuwie odtworzone, takie jakie obowiązywały w latach 30. To samo jest ze strojami. Czyli co, szyte na miarę specjalnie? Dokładnie tak, dokładnie tak. A piłka jaka jest, Janku? Piłka jest skórzana, szyta drętwą, jest, no nie da się nią grać. I w środku ma taki dmuchany pęcherz, dokładnie, prawda? Tak, powiem, wczoraj właśnie mieliśmy pierwsze dwa mecze pierwszej kolejki i na boisku obok ćwiczyli zawodnicy Legii i Wisły, bo za chwilę mieli swój mecz. To stwierdzili w nie nadających się do cytowania słowa, że to piłką się po prostu nie da grać. No tak, bo podobno jak się trafiło taką mokrą piłką, która była ciężka, trafiło się w szef, no to podobno bolało. No to jeden, a jeżeli nie jest ciężka i mokra, ona po prostu jest strasznie podatna na każdy podmuch wiatru, no lata jak szalona, taki powiedzmy troszeczkę kartofel, tak? Prawdziwa rekonstrukcja zatem, Janku, czyli nazwy zespołu, wymień, kto jest w tej chwili udziałowcem Retroligi? W tej chwili jest pięć drużyn, jest Lechia Lwów, powołana przez miłośników historii z Dzierżoniowa, są dwa WKS-y pułkowe, czyli Wojskowy Klub Sportowy 10 i 37 Pułku Piechoty oraz z Kozienic jest drużyna WKS Grodno i z Warszawy WKS Wilno, czyli w większości są to kluby sportowe powoływane przed wojną przez wojsko. I kluby, które przestały już istnieć wraz z wojną. Dokładnie tak, kluby, które przestały istnieć z wybuchem wojny z racji tego, że większość tych drużyn to byli żołnierze, po prostu poszli na front. A potem z racji tak naprawdę sytuacji politycznej i tego, że większość z tych drużyn, które odtwarzamy, została już za granicą wschodnią Polski i one no, nie mają swoich kontynuatorów. A dlaczego wybór padł akurat na te drużyny, żeby nie wzbudzać jakichś na przykład antagonizmów drużyn, które wciąż istnieją? To też. Przede wszystkim skupiliśmy się na drużynach mniej znanych. No, Lechia Lwów jest taką drużyną dość, powiedzmy, znaną, ale jeżeli chodzi o te drużyny pułkowe 10 i 37 pułku, to nie były drużyny grające w pierwszej lidze, tylko powiedzmy bardzo, bardzo lokalne. To jest jakby pomysł chłopaków, którzy na co dzień odtwarzają te pułki, aby przypomnieć o tym, że sport przed wojną w ich miastach i w ogóle w Polsce był tworzony przez wojsko. Jeżeli chodzi o Kozienicki, WKS Grodno, chłopaki wzięli się akurat za tą drużynę, ponieważ pod Kozienicami walczyli żołnierze 76. Lickiego Pułku Piechoty. Oni zostali, że tak powiem, powołani z wybuchem wojny do walki z Niemcami, trafili pod Kozienicę, a my akurat odtwarzamy WKS Śmigły Wilno, dlatego że mamy, powiedzmy, towarzyskie mniej lub bardziej związki z Wilnem i swego czasu jako rekonstruktorzy bardzo mocno badaliśmy temat losów Wileńszczyzny pod okupacją. Można wam pogratulować pomysłu, bo my bardzo doceniamy, wiesz, tego typu fascynacje, bo to jest pasja, świetnie, to są amatorzy. Powiedz na koniec, wczoraj odbyły się dwa mecze, mówisz, jakie były wyniki, jaki poziom? W Warszawie graliśmy jako gospodarz i WKS Śmigły Wilno zmierzył się z WKS Grodno, doznaliśmy sromotnej porażki 5-0. Ojej, w Łowiczu bolesne. Mecz bolesne, w Łowiczu mecz bardziej wyrównany, dziesiątacy kończyli co prawda w dziesiątkę, tak jak to dziesiątacy, i zremisowali 1-1 z Lechią Lwów, tworzoną przez ekipę dzierżoniowską. Ale z tego co widzę, też jest w modzie wąsik, czyli też nawiązujecie do pewnych tradycji starych czasów, chociaż teraz wąsik też w modzie. No staramy się, ale oczywiście no nie każdy chce się, że tak powiem, ostrzyć czy ogolić tylko po to, żeby na meczu wyglądać tak jak ludzie te 80 lat temu. Wrzucajcie zdjęcia, żebyśmy mogli obejrzeć, jak to wszystko wygląda, bo rzeczywiście warto przyjrzeć się, jak ta rekonstrukcja jest bardzo profesjonalnie zrobiona. A gdyby ktoś szukał informacji na temat Retroligi, gdzie je znaleźć? Jesteśmy na Facebooku jako po prostu Retroliga. Po wpisaniu w wyszukiwarkę pierwszą lepszą, po wpisaniu hasła Retroliga pojawia się adres nasz facebookowy, także zapraszamy do śledzenia. Choćby na majówce, kiedy będą kolejne mecze? W majówkę będzie kolejna część rozgrywek. Tak jak mówiłem na wstępie, jest to normalnie regularna liga, więc te kolejki są rozpisane aż do późnej jesieni. Dziękujemy. Jan Dubiel z WKS-u Śmigły Wilno z Retroligi. Dziękujemy bardzo. I ta piosenka dla Was. Dziękuję bardzo. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Wracamy tak do historii sportowych. Równo 62 lata temu redaktor z Marslik nazwał piłkarzy łódzkiego klubu sportowego rycerzami wiosny. I ci rycerze wiosny dzisiaj walczą o awans do ekstraklasy. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy za pozdrowienia i mamy dla pana i dla wszystkich fanów ŁKS-u prezent, bo kończymy cykl Niepodległa Jedenastka właśnie gawędą, bo to są prawdziwe gawędy, Krzysztofa Łoniewskiego ze Stefanem Szczepkiem. Dziś ŁKS. Niepodległa jedenastka. Dziś w cyklu Niepodległa jedenastka ŁKS Łódź, o którym już rozmawialiśmy, ale mówiliśmy tylko o jego historii przedwojennej, teraz historia powojenna, rok 1958, pierwsze Mistrzostwo Polski wywalczone przez Łódzki Klub Sportowy. 58 i rok wcześniej, 57, to trzeba koniecznie połączyć, dlatego że w 57 ŁKS zdobył Puchar Polski. A w 58 zdobył mistrzostwo. Więc grali prawie ci sami zawodnicy. Był ten sam trener, czyli trener Władysław Król, to wybitny piłkarz przedwojenny. Wtedy ŁKS był autentycznie nie tylko najlepszą, ale nawet najpopularniejszą drużyną w Polsce. Dlatego, że pamiętajmy, to jest taki okres po 56 roku, jest w Polsce odwilż, dopiero tam Legia jako Legia, a nie CWKS się odbudowuje, prawda? I nagle tutaj się pojawia klub związany z łódzkimi włókniarkami, wiesz, to miało tam jakieś znaczenie, oczywiście przełożenia bezpośredniego na klub nie było, ale tak się mówiło. Proszę bardzo, mistrzem Polski czy Puchar Polski zdobył klub z Robotniczej Łodzi. To rzeczywiście była bardzo dobra drużyna, bo kilku zawodników, tu użyję sformułowania patetycznego, przeszło na karty historii polskiej piłki, bo to jednak jest już wspomniany przy okazji Odry Opole obrońca Henryk Szczepański, bo to jest... Pseudonim Burza. Jeżdżący Wartburgiem po Opolu. Tak. A mało tego, jeszcze grający na gitarze w autokarze wiozącym zawodników na mecz. A zwłaszcza, kiedy wracali z tego meczu, a mecz był wygrany. To jest słynny Leszek Jezierski też. On grał wtedy w ataku. Mówię słynny dlatego, że nie nagrał się za bardzo w reprezentacji, był też w Legii, ale zasłynął w latach 70. jako trener, który sprowadził Widzew na wyżyny. No to Leszek Jezierski to w ogóle legenda. Więc była taka piątka napadu ŁKS-u, Leszek Jezierski i Stanisław Baran, który grał jeszcze przed wojną. W tym ostatnim meczu z Węgrami na Legii w 1939 roku Baran grał. Czyli on w 1957-58 roku miał 37-38 lat i jeszcze strzelał bramki seryjnie. To byli on, to był Władysław Soporek, taki charakterystyczny, bo on był łysy wtedy, łysych piłkarzy nie było w ogóle. Był Kazimierz Kowalec, no i jeszcze taki środkowy napastnik, który nazywał się Henryk Szymborski, który z kolei przeszedł do historii z innego powodu. To był pierwszy Polak, który strzelił bramkę na Camp Nou, bo kiedy otwierano Camp Nou w 1957 roku, jak dobrze wiemy, zagrała tam na otwarcie z Barceloną, zagrała reprezentacja Polski pod firmą Warszawy. Przegraliśmy 2-4, ale pierwszą bramkę dla naszej drużyny to było otwarcie stadionu, strzelił Henryk Szymborski, czyli człowiek z ŁKS. Także to są takie fajne historyki. I oni wtedy, jak zdobyli ten tytuł Mistrza Polski, każdy dostał w nagrodę radiolampowe marki Beethoven. Tak, ten, wiesz, to na takie radio się pracowało długo, to nie w kij dmucha. Bo oni wygrali zresztą, pamiętam, w półfinale, chyba nie byłem jednak na tym meczu, wygrali w półfinale z Gwardią na stadionie 10-lecie 1-0, a w finale z Górnikiem Zabrze 2-1. No i wtedy powstało, w kwietniu 1957 roku, powstało to słynne określenie ŁKS Rycerze Wiosny. No to się ciągnie za ŁKS-em przez wiele lat. Dzisiaj się ciągnie i to jest fajne, dlatego że jest to taki dowód inwencji, pomysłu dziennikarza sportowego. Chodziło o to, że ŁKS grał w Zabrzu z Górnikiem, przegrywał 0-1, w 30 minucie stracił obrońcę, który się nazywał Stanisław Wlazły, wygrał 5-1. Trzy bramki strzelił Baran właśnie, czyli ten 30... Tak, nawet na pewno Baran, 37-letni facet strzelił trzy bramki i wtedy Jerzy Zmarzlik, taki słynny w swoim czasie dziennikarz sportowy, pracujący w przeglądzie sportowym, wybitny znawca boksu i piłki nożnej, napisał o ŁKS-ie: panowie, czapki z głów, tak grają Rycerze Wiosny. I ci Rycerze Wiosny już tak się utwardzili w tej świadomości i mówi się tak do dzisiaj, nie pamiętając, jaka jest geneza tej nazwy. Dobrze wiedzieć. Myśląc jeszcze o znanych piłkarzach ŁKS-u, przeskakując kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, no to nie możemy nie wspomnieć o tym, że piłkarzem ŁKS-u byli członkowie tej świetnej drużyny Kazimierza Górskiego, Jan Tomaszewski, Mirosław Bulzacki. Tak, ale wiesz dlaczego? Nie tylko dlatego, że oni świetnie grali, tylko że od jesieni 72 roku, po Igrzyskach Olimpijskich w Monachium, do jeszcze do 74, Kazimierz Górski był formalnie przez pewien moment pierwszym trenerem ŁKS-u, a cały czas trenerem koordynatorem przy pierwszym, który wtedy był też wybitny piłkarz, reprezentant, nazywał się Paweł Kowalski. Nawiasem mówiąc, wtedy jego syn, a nasz kolega po fachu, bo fotoreporter Darek Górski wtedy studiował w Łódzkiej Szkole Filmowej i tak ojciec chciał go mieć na oku, może troszeczkę Darek się śmieje, no ale... Coś było na rzeczy. No może tak się przynajmniej złożyło. I wtedy Górski, mając piłkarza ŁKS-u na co dzień, dobrze wiedział, ile kto jest wart. No i wiadomo było, że no, on, czyli Górski, dał jako pierwszy szansę Janowi Tomaszewskiemu. Tomaszewski miał pecha, trafiając akurat na reprezentację RFN na stadionie 10-lecie. Zrobiono z niego winowajca porażki, a on tam niewiele zawinił. Był zdenerwowany, kilka dni później grał w drużynie Legii przeciwko Rapidowi Bukareszt, no to tutaj już popełnił błędy i był, tak można powiedzieć, skończony. On był już psychicznie wykończony i poszedł do ŁKS-u. ŁKS podał mu rękę, a jak przyszedł tam Górski, to podał mu rękę tym bardziej, bo go, można powiedzieć, przywrócił do reprezentacji i zabrał go na Mistrzostwa Świata. Oprócz tego był tam stoper Mirosław Bulzacki, nazywany Funiem. Funiem? Funiem, albo Funio. On był Funio. I słuchaj, Bulzacki był świetnym obrońcą, ale on miał problem z przebiciem się do pierwszej jedenastki reprezentacyjnej, dlatego że tam była para stoperów. Najpierw Stanisław Oślizło, który w 71 skończył w parze z Jerzym Gorgoniem, a potem się już pojawił Władysław Żmuda. W 74 roku Żmuda miał 20 lat. I ten Bulzacki był takim trzecim. I słuchaj, on może o sobie powiedzieć jedno. Grał trzy razy w reprezentacji przeciwko Holandii z Johanem Cruyffem i ani razu Cruyff nam bramki nie strzelił, a za każdym razem był pilnowany przez Bulzackiego. Zamykając wątek ŁKS-u, drugi tytuł przychodzi równo po 40 latach od wywalczenia tego pierwszego. W 98 roku to już jest rzeczywiście zupełnie inny ŁKS, borykający się troszeczkę z kłopotami finansowymi, no ale wygrywają, no zdobywają tytuł. Wtedy trenerem jest legendarny piłkarz łódzki, Marek Dziuba, obrońca, czy uczestnik Mistrzostw Świata w 82 roku. No i tam też jest parę znanych nazwisk, bo tam grał wtedy Tomek Wieszczycki, Tam grał Mirosław Trzeciak, dzisiaj bardziej znany jako komentator telewizyjny, Ariel Jakubowski, no Marek Saganowski, Tomasz Cebula, to był taki, no, bardzo utalentowany napastnik. W Legii grywał chyba. Grał, tak, tak, grał w Legii. Witold Będkowski, czy taki bardzo lubiany bramkarz, który się nazywał Bogusław Wyparło. I jako pierwszy sobie zrobił żart, bo na koszulce miał napisane Boguś W, kiedy już powstawały, to należało grać z nazwiskami. Co świadczyło o poczuciu humoru z jego strony. I ta drużyna, no może jeszcze nie ta, bo chronologicznie to jeszcze należałoby powiedzieć o roku 1994, kiedy ŁKS za udział w finale Pucharu Polski z Legią, Legia zdobyła dublet, w związku z tym finalista Pucharu Polski grał w pucharach europejskich i ŁKS trafił na FC Porto. Słuchaj, no to tam no, oczywiście no, nie mieli dużych szans, ale wtedy jak Porto przyjechało tutaj do Łodzi na mecz, to trenerem Porto był Bobby Robson, słynny. Asystentem José Mourinho. No właśnie, trenerem bramkarzy był Józef Młynarczyk, a asystentem był 33-letni José Mourinho. I to była jego pierwsza wizyta w Polsce. Jak potem grali już jako mistrzowie Polski z Manchesterem United, no to też tutaj przyjechał Alex Ferguson. No i to była drużyna Giggsa, Scholesa, Japastama, no po prostu, no to była, no, no, to była konstelacja. No nie było szans na zwycięstwo, ale tak jakoś honorowo. Tam przegrali 0-2, tutaj było 0-0. A pamiętajmy, że to jest ten sezon, w którym potem w tym słynnym finale na Camp Nou Manchester United wygrał z Bayernem to 2-1, strzelając dwie bramki w ostatniej minucie dosłownie. Zresztą byłem na tym meczu. I wtedy było coś takiego, że oni odpadli, trafili w następnej rundzie, już przeszli do pucharu, miękko do pucharu UEFA, tam trafili na AS Monaco. I przyjechało do nas Monaco, ale uważaj znowu z kim? Z trenowane przez Jeana Tigane, z Fabienem Barthezem, z Thierrym Henry, z Davidem Trezeguet. No nie można było tego wygrać. Jeszcze mało tego, no to między jednym meczem a drugim piłkarze ogłosili strajk, bo im nie płacono. Na mecz z Legią tutaj przyjechało 11 tylko. Więcej się nie udało uzbierać. Po prostu. No i wtedy sytuację uratowali bracia Ptakowie, którzy potem się łączyli przez kilka lat z klubem. Zrobili mniej więcej to samo, co Bogusław Cypioł w Wiśle. Przyjechali, zapłacili wszystkie zaległości, zaczęli płacić piłkarzom na bieżąco. Jakoś ten klub uratowali, przynajmniej na jakiś czas. Pamiętam, jak zwiedzałem muzeum na stadionie Old Trafford w Manchesterze. No i tam mają taki zwyczaj, że zamieszczają wszystkie proporce meczowe, które zostały w Manchesterze po meczach pucharowych Czerwonych Diabłów. Patrzyłem tak chronologicznie, dochodzimy do, jest tam Legia oczywiście, dochodzimy chronologicznie do tego meczu z ŁKS-em, no i jest z daleka, wali po oczach wielki proporczyk ŁKS-u z napisem Ptak. Bo wtedy klub się nazywa Ptak, więc Ptak było takimi literami ŁKS mniejszymi, co jednak no, powiedziałbym, że to świadczy o jakichś kompleksach właścicieli, no tak jest. I taki proporzec na Old Trafford jest. Stefan Szczepły, któremu bardzo dziękujemy za ten cykl, oczywiście także w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Proszę Państwa, czas na raport ze stadionu w Zabrzu. Filip Jastrzębski, po pierwszej połowie, jak wygląda sytuacja? No, sytuacja wygląda nieciekawie dla Legii Warszawa, a bardzo ciekawie dla Górnika Zabrze, który prowadzi 1-0 po pierwszej połowie spotkania. Tę jedyną bramkę jak na razie zdobył w 29 minucie Igor Angulo, który otrzymał znakomite dośrodkowanie od Waleriana Gwili, no i z najbliższej odległości pokonał Radosława Cieżniaka. Mógł go pokonać co najmniej 3 albo 4 razy, ale brakowało mu szczęścia. Ten raz się udało, no i Górnik prowadzi do przerwy z Legią 1-0. Mistrzowie Polski będą musieli więc odrabiać straty. Bardzo dziękujemy Ci, Filipie. Dalsze relacje Filipa już w audycji Przy Muzyce o Sporcie w Jedynce. A u nas czas na spacer po ligach Europy. Zaczynamy od Premier League. Ta kolejka zaczęła się w piątek od ważnego meczu. 0-1 na 3-1. The Reds radzą sobie z Southampton. Gol Hendersona daje Liverpoolowi zwycięstwo, a wielu ekspertów mówi, kto wie, może z perspektywy czasu te trzy punkty okażą się kluczowe do zdobycia tytułu. Pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że przyjechaliśmy tu po komplet punktów. W drugiej połowie rywale nie pomąchali właściwie piłki. No, może z wyjątkiem paru naszych rzutów wolnych, po których nastąpiły próby kontr. To Virgil van Dijk w rozmowie z BBC, trener Ralf Hasenhüttl niepocieszony. Ciężko to przełknąć, ale z drugiej strony trudno mówić, że na coś zasłużyliśmy. Trzeba bronić przez 90 minut, a my po prostu tego nie robiliśmy. The Reds pierwsi w tabeli, to prawda, City ma do rozegrania o jeden mecz więcej, ale niebiescy będą teraz pod presją. Niebiescy grali z Brighton w FA Cup półfinał. Na początku błysk. Genialna choreografia, kliniczne dośrodkowanie, Jezus ślicznie nurkuje. 1-0. Tyle, że potem City gaśnie. Delikatnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę standardy City, to nie był elegancki występ, pisze Guardian. Cóż, może to zmęczenie, bo w końcu ekipa Pepa Guardioli ciągle liczy się w walce o aż 4 trofea. To prawie niemożliwe, by zdobyć wszystkie. Przetrwanie do tego etapu to już i tak cud. Pep i spółka za 2 dni przyjeżdżają do Londynu, by zmierzyć się ze Spurs, angielski ćwierćfinał Champions League. A w niższych sferach Premier League? Bournemouth przegrywa z Burnley 1-3. Arthur Boruc ciągle na ławce. Wiemy, że z Burnley nie gra się łatwo, nie radziliśmy sobie z bezpośrednim zagrożeniem, z rzutami różnymi. Ale i tak, pod koniec pierwszej połowy mieliśmy szansę, by wyjść na prowadzenie. Szansę tę zmarnowaliśmy, mam więc mieszane uczucia. To trener Howe. Rozstrzelało się za to Leicester 4-1 na wyjeździe z Huddersfield. Świetny mecz Vardiego. Lisy mają teraz 47 punktów, tyle samo, ile zdobyły w całym poprzednim sezonie. Przed nimi jeszcze 5 spotkań. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. To teraz Liga Hiszpańska. Mecz o mistrzostwo. Tym krótkim zdaniem praktycznie wszystkie media zapowiadają mecz Barcelony z Atletico Madryt. Aby było ciekawiej, we wtorek Barcelona w szalonym meczu z Villarrealem skończonym hokejowym 4-4 straciła punkty i Atletico dzięki wygranej z Gironą 2-0 zmniejszyło swoją stratę do 8 punktów. Wygrana bandy Diego Simeone na Camp Nou rozpaliłaby końcówkę sezonu do czerwoności. Zamiast tego do czerwoności, dosłownie i w przenośni, rozpalił się wczoraj Diego Costa. Diego Costa expulsado, se queda con 10. Czerwona kartka za wyzwanie sędziego jego rodziny, a była dopiero 28 minuta meczu. Musimy robić coś nie tak, skoro w ostatnich 11 meczach dostaliśmy tutaj 7 czerwonych kartek. Jeśli Diego powiedział te słowa, kartka jest zasłużona. Często jednak zawodnicy dyskutują, a sędziowie puszczają to mimo uszu. Mówił po meczu rozczarowany Diego Simeone. W tym momencie celem Atletico stało się przetrwanie. I długo, nawet bardzo długo się udawało, aż na zegarze wybiła 85 minuta. Luis Suárez! Messi la tiene, Messi para el segundo gol. Gol, gol, gol, gol. 120 sekund, które prawdopodobnie skończyły walkę o Mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2018-19. 2-0 już 11 punktów przewagi na 7 kolejek do końca sezonu. Bardzo się cieszę z tego gola i dzisiejszego zwycięstwa. Wiemy, jak trudne jest zdobycie tytułu w lidze. Dzięki temu zwycięstwu jesteśmy kilka kroków bliżej Mistrzostwa. Mówił na gorąco Luis Suárez. Przełamanie dominacji Barcelony w lidze będzie jednym z celów Realu Madryt na przyszły sezon. Zinedine Zidane dokonuje swoistego przeglądu wojsk. Sprawdza, eksperymentuje i typuje, kto wyruszy z nim na bitwy w przyszłym sezonie. W środku tygodnia Real grał w Walencji i przegrał 1-2. Dzięki tej wygranej zespół Marcelinho znalazł się o krok od 4. miejsca w tabeli. Azymut na Ligę Mistrzów został obrany i to pomimo tego, że wczoraj lepsze 2-0 okazało się walczące o życie Rayo. W pozostałych meczach porażka Girony 1-2 ze Spaniolem i remis 1-1 w meczu Deportivo Alaves z Leganes. 31. kolejkę zakończy wieczorny mecz Betisu z Villarrealem. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. A my szybko teraz na Półwysep Apeniński. Turyńczycy, mając tytuł w kieszeni i w obliczu arcyważnego środowego meczu z Ajaxem w Lidze Mistrzów, grali wolno, ostrożnie i w nieco rezerwowym składzie. Zaś Milan rozpoczął agresywnie, wysokim pressingiem i z ogromną werwą. W 40 minucie Bakayo Ko wyłuskał piłkę Bonucciemu, podał do piątka i Polak płaskim strzałem z 15 metrów strzelił bramkę. Przez godzinę Mediolańczycy z bardzo aktywnym piątkiem dyktowali warunki gry. Ale Juventus wyrównał z karnego po niepotrzebnym faulu Musacchio na Dybale. Na dodatek trener Allegri rzucił wtedy do boju Pjanicia i Kena. Pytany o przełomowy moment spotkania powiedział zaraz po meczu: wszedł Pjanic, to dla nas bardzo ważny gracz, nadaje naszym akcjom rytm, piłka krąży szybciej. Dzięki intuicji potrafi odebrać rywalom piłkę. Na 10 minut przed końcem Pjanic wyłuskał piłkę, podał do Kena i było 2-1. Allegri ani słowem nie wspomniał o fatalnym sędziowaniu, które zdaniem włoskich fachowców miało ogromny wpływ na końcowy wynik. Bo druga prawda o tym meczu jest taka, że arbiter Michael Fabry i jego koledzy nie przyznali Milanowi 2, a może i 3 należnych karnych. Co więcej, jak ocenił po meczu Massimo Ambrosini, sędzia Fabry bardzo chętnie odgwizdywał faulę Milanowi, a przez palce patrzył na brutalną grę Juventus. Trudno się więc dziwić, że Leonardo, dyrektor sportowy Milanu, miał ogromny żal do sędziów. Jesteśmy bardzo rozczarowani. Drużyna zagrała świetnie, przeciw Juventusowi, na ich stadionie. Wyjeżdżamy stąd bez punktów przez bardzo poważne błędy sędziów. To smutne. Trener Gattuso wyraził nadzieję, że za tymi błędami nie stała zła wola. Zgodnym zdaniem ekspertów, Milan zagrał swój najlepszy mecz w tym sezonie, a najwyższe noty, tak od Gazeta dello Sport, jak i Corriere della Sera, dostał Krzysztof Piątek. Dziś wieczorem Napoli, zapewne z Milikiem i Zielińskim w składzie, gra u siebie z Genuą. Jeśli Neapolitańczycy przegrają, Juventus już dziś, na 7 kolejek przed końcem sezonu, będzie świętował kolejny tytuł. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to już wszystko na dzisiaj. Michał Olszański, Adam Malecki, Agnieszka Łukasiewicz, Ela Różycka, 55 kobiet. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Jedź tą drogą przez następne 100 metrów. Następnie skręć w lewo i... Proszę, skręć w lewo i zabierz mnie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym Ecarf. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych.